خود شب جمعه موضوعیت داره. شب جمعه ماه رمضان یه حساب دیگه ای داره، فیض میباره، تراوش میکنه. انشاءالله به اون جنبه هم برسیم که به عبادت و سوز و گداز و راز و انشاءالله حال و به اون جنبه هم خودتون داشته باشید. بریم عرض ادبی به وجود مقدس حور داشته باشیم و ماه توبه، ماه بازگشت به سوی خداست، از این تائب آستان حسینی درس بگیریم. ما هم انشاءالله تائب بشیم، نفسمون رو برگردونیم. اگه این سرازیری داشتیم میرفتیم جلوشو بگیریم انشاءالله. گفت که یه وقت دیدم خور داره مثل بید میلرزه. نزدیک شدم، تو سپاه عمر سعده، خود خور اول رئیس لشکره. گفتم که خور تو خیلی شجاع بودی، توی کوفه معروف بود که تو از شجاع‌ترین افراد بودی، ترسیدی که این گونه داری میلرزی؟ گفت به خدا قسم ترس مرگ جسمانیم نیست، من یک آن خودم رو بین دوزخ و بهشت دیدم. من فکر نمی کردم واقعا این مردم با امام حسین تا به اینجا جلو بیان، ولی اینا مثل که میکنه امام حسین رو بکشم. من میلرزم چه بکنم، برم جلو قاتل امام حسین بشم؟ وای بر من. نرم جلو چه بکنم؟ میگه دیدم همین جور که مثل بید میلرزی و رنگ چهره هر تغییر کرده بود، یه حال عجیبی داشت. یه وقت دیدم یک نهیبی به اسبش زد، از سپاه عمر سعد جدا شد. دیدم اه هر به لشکر خیام ابی عبدالله نزدیک شد، اما نزدیکی های خیام ابی عبدالله که رسید از اسب پیاده شد. آقا ما پیاده یبن الزهرا امام زمان، به خدا مام پیاده، مام افتاده ای، مام انشالله تو خونه ها هممون میریم یواشکی تو اون خلوت تو تاریکی، سرمون برهنه است، پامونه برهنه میکنیم، اشک چشمانمون جمع میکنیم، جاری میکنیم، صورتمون رو خاک میذاریم، میگیم ما پیاده ایم و پشیمانیم، بد کردیم، گناه کردیم، آلوده بودیم، حالا میخوایم خوب شیم، میخوایم آدم شیم. یه رسمی تو عربه وقتی سپر رو بر میگردونه علامت پناه‌خواهیه، یعنی من جنگ ندارم، سپر رو برگردوندم. یا شمشیرش رو تو غلاف میکنه، شمشیر غلاف کرد، گفتیدم هر کفشاش رو در آورد، پاشو برهنه کرد، وخلا نعلیک، وادی وادی مقدسی حساب دیگه ای داره. دیدم کفشاش رو در آورد، این سپر رو برگردون، سرش هم انداخت پایین، همینجور سر به زیر به طرف خیام ابی عبدالله. آقا امام حسین فرمود عباس ابوالفضله، ببین کیه که اینقدر سر به زیر و با گردن کج میاد؟ اومد عرض کرد که آقا جون حر پناه میطلبه. امام حسین اومد داره که دستشون رو بردن زیر چونه حر و این سر رو آوردن بالا، فرمود کسی که پیش ما سرش افتاده نیست. آقا توبه من پذیرفته است؟ امام حسین فرمودن بلی توبت پذیرفته است. آقا من اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم، زن و بچه شما رو لرزوندم، میخوام اول کسی باشم که در راه شما شهید شدم، اجازه میدید از همین جا برگردم برم میدان؟ شاید امام حسین فرموده باشن آخه تو مهمانی بر ما، پذیرایی مهمان لازمه. حرم گفته باشه آقا جون مگه شما مهمان ما نبودی؟ چگونه از شما پذیرایی کردن؟ یه وقت حر چشم وا کرد، دید امام حسین علیه السلام بالا سرشه و سر حر رو به دامن گرفته، با دست مبارکش خون رو از چشمهاش پاک میکنه. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله.